This is Melbourne Classic, and even the word classic, and this is good music classic. Nyuma nilitaka kuzungumza nawe, ila nafasi yo kwako nikakosa. Sikujuta wala sikulalamika, sababu na mimi kukupenda wewe sijafanya makosa. Japo nilisafa, machozi nikangusha, ujawahi nifuta hata kwa kunyongopea. Ndio kwanza mnacheka huku kinibeza, na mashoga zako vibara zani kunisimulia. Mpenzi, dunia imebadilika, bado naweza nikakupa pesa na nikawa nakugopea. Basi vumilia, kesho ntapata, takupa kila unachohitaji, sababu wewe ni wangu malikia. Baby wangu, nalia kama mtoto kwenye sekta ya mapenzi, nahisi nimechapwa viboko. Na kinachoniumiza ni yangu huruma, mana mama bana balini si mwanamkake kuze usijampiga. Oneni ndo nasafu, huruma yangu inaniponza, kazi yangu kufungua milango usiku, mana niweza kwa kigonga. Na kupenda bado nampenda, na mvumilia kila kitenda, nahisi hiyo ndo nafasi nayotumia kuniumiza. Inshallah navumilia, najua yataisha, ipo siku ndagundua kuwa mili wake wa maisha. Na sitomlipizia, ntamvumilia, na ntambembeleza, ntamsaisha kila tapojikwa. Baby, baby, baby, I'm sorry.